Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 17-ն է, օրը 4-7-ի մարզրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում այս տարի գյուղատնտեսության զարգացման համար նախատեսված են պետական աջակցության մի շարք ծրագրեր, մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Քնար Բաբայանը կպատմի Ասկերանի շրջանի Հիլիսի համայնքի մասին։ Նրա զրուցակիցն է Հիլիսի համայնքի ղեկավար Նիկոլայ Թամրազյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախոսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այս տարի գյուղատնտեսության զարգացման համար նախատեսված են պետական աջակցության մի շարք ծրագրեր։ Մասնավորապես հողօգտագործողներին այս տարվա բերքի տակ կատարված աշնանացանի համար սուբսիդավորված գներով տրամադրվել է դիզվառելիք։ Բացի այդ, մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումների համար տրամադրվում է անվճար մկնդեղ։ Արջևում գարնանացանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության բնագավառի պատասխանատուները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են պատրաստությամբ տեխնիկական եւ բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, ինչպես նաեւ բազմամյա խոտաբույսերի մշակությամբ զբաղվել ցանկացող հողօգտագործողներին աջակցելու եւ արտոնյալ պայմաններ ստեղծելու ծրագրերի մասին։ Մարտունու շրջանում հողօգտագործողներն արդեն մասամբ օգտվել են այդ ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունից։ Ինչպես տեղեկացրեց Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորքյանը, շրջանի հողօգտագործողները հայտեր են ներկայացրել գարնանացան մշակաբույսերի, մասնավորապես եգիպտացորենի, արևածաղկի և կերային բույսերի մշակության համար տրամադրվող պետական աջակցությունից օգտվելու համար։ Նշենք, որ այս տարի գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման պետական ծրագրի առաջնահերթություններից են նաև ոռոգման համակարգի բարելավումն ու ոռոգովի տարածքների ընդլայնումը։ Այդ առումով Մարտունու շրջանը ևս բացառություն չի լինի։ Շրջանի գլխավոր գյուղատնտեսը ներկայացրեց հողագործության ոլորտում իրականացված և նախատեսվող աշխատանքները։ 2016 թվականի աշնանացանը 3,055 հեկտարով, գերազանցումը 2015 թվականի աշնանացանը։ Պետական աջակցությունը տրամադրվել համայնքներին։ Համայնքի սեփական շնորհված և արձակալած վերնաղերում աշնանացան կատարելու նպատակով սուբսիդավորված զբաղելիք ըստ համայնքների 418,400 լիտր սուբսիդավորված զբաղելիք, ինչպես նաև սերցերի թաք թողած համայնքներին սերմա տրամադրվալ 13 տոննա։ Ըստ տարի 1474,27 հեկտար վերնաղ թողած սերցերի թաք, որը պետությունից կստանա աջակցություն 1 հեկտարի հաշվով 40,000 դրամ աջակցություն, կամ 40,000 դիմաց պարտադրի ծրագրով կհատուցվի։ 2016 թվականին նախատեսված են մի շարք աջակցության ծրագրեր նոր մշակաբույսերի մշակման համար, հատկապես բանջարաբոստանային տեխնիկական մշակաբույսեր։ Այստեղ շրջանում ինչ որ բան նման նախատեսվում է, կան հայտեր։ Համակերպի կողմից եւ պետական պաշտային հողօգտագործողների կողմից մշակաբույսերի մասով արդեն շրջանում հայտեր են ներկայացված եգիպտացորենի մշակության համար, հնդկացորենի, կարտոֆիլի, արևածաղկի, բազմամյա խոտաբույսերի, սառույթ կորենգան, ինչպես նաեւ սոյա, սորգա, կատավհատի, հալածուկի։ Ամենաշատը ինչ ուղղությամբ են ներկայացրել։ Ամենաշատ ներկայացված է եգիպտացորենի եւ հնդկացորենի մասով։ Քանի հեկտար ամեն մեկը։ Եգիպտացորենը նախատեսում է շրջանը ցանել 160 հեկտար, հնդկացորեն մոտավոր 300 հեկտար եւ երիտեւ բանջարեղեն կավելանա եւ 410 հեկտար արևածաղիկ։ Այդ տնտեսվարողներին ինչ աջակցություն է ցուցաբերելու։ Եգիպտացորենը 70% կտրամադրի հողօգտագործողներին սուբսիդավորված գներով, իսկ հնդկացորենի, արևածաղիկի, սորգոյի, ինչպես նաև կտավհատի, արևածաղիկի 70% կտրամադրի ձերի։ Շրջանում ինչքան ոռոգովի տարածք ունեք։ Շրջանը ընդհանուր ոռոգովի տարածքը 1437 հեկտար է։ Այս տարի կշատանա, հաշվի առնելով, որ պետության ունեցրագիր, գյուղատնտեսությունից մնացած արտեզանյան ջրհորների վերագործարկելու մոտ քանի հեկտար կլինի։ Մոտավորապես 2000-ի հասնի։ Պետրաբուծության ոլորտում Մարտունու տնտեսվարողներն արդեն հասցրել են լավ արդյունքներ գրանցել։ Գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորքյանը, խոսելով մկնանման գործողների դեմ պայքարի միջոցառումների մասին, նշեց, որ բացի վարելահողերից պայքարը կազմակերպվում նաև նախորդ տարիներին շրջանում հիմնված խաղող այգիներում։ Մարտունիում բնակլիմայական բարենպաստ պայմանները հնարավորություն են ընձեռում զբաղվելու նաև նռան մշակությամբ, ինչին նույնպես ձեռնամուխ են եղել շրջանի այգեգործները։ 2016 թվականի արդեն մկնանման գործողների դեմ պայքարը կազմակերպվել 11475 հեկտարի վրա պայքարի աշխատանքները շարունակվում են, առաջի անգամ պայքարն է շարունակվում է երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույն տարածքներում եւ վարելահողերի շրջակայքում խաղողապահներում արդյունքներից հաշվողաբերության պայքարան այդ կազմակերպում խաղողագիները մկների դեմ պայքարը նրանայգիներում շրջանի բազմամյա հոտաբույսերի ցանկատարություններում շրջանը 2013, 14 թվականի և 15 թվականի ծրագրերով շրջանը 13 թվականի նախատեսված ծրագրերը կատարել 370 հեկտար բազմամյա հոտաբույսերի որոնգանի մշակություն 2014 թվականի նույնպես 370 հեկտար մշակություն, 5 թվականի 220 հեկտար մշակություն։ Նախորդին կայացած Մամլոասուլիսում Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանը տեղեկացրել է, որ հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակը հիմնականում մորթի հետևանքով նվազել է, սակայն զգալիորեն աճել է խոզերի գլխականակը։ Գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորքյանի խոսքով Մարտունու շրջանում անասնաբուծության ճյուղի ցուցանիշների վրա ազդել են նույն պատճառները։ Շրջանում նույնպես խոզաբուծությունը նոր տեմպերով է զարգանում։ Իր հերթին ճյուղի զարգացման համար խթան կհանդիսանա պետական աջակցության համապատասխան ծրագիրը։ Շրջանում առկա է քոչը եղջերավոր անասուն 9164 գլուխ 16 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, մինչ 15 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ եղել է 9828 գլուխ։ Նախականակը նվազել է մոտ 664 գլուխով։ Մորթի պատճառը ուրիշ շրջանների աճարը դիվանցան կապ չունի։ Խոզերի գլխականակը հունվարի 1-ի դրությամբ 16 թվականի 4791 գլուխ, նախորդ տարի համեմատությամբ աճել է 2390 գլխով։ Նաև խոզաբուծության զարգացման ծրագիր կա, շրջանից կան հայտատուններ։ Հայտատուններ կան, արդեն որոշումները մերժանված է համայնքի ղեկավարներին, որոնք ծանոթացել են համայնքի ֆերմերներին։ Սյուժեն պատրաստել է Վանին Նովիկովը։ Մորացել ես, ինչ չէ ասի, որ հեռացել ես, ինչքան հեռու գնաս, ավելի դու իմը կդառնաս, բախվածք իմը տարբեր է, և կեզ դա երացնում է, բայց չես ուզում դա ցույց տալ, որ ոչինչ չկասկածեմ, բայց մեկ չենից խոսքեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ միշտ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, Cartoon es yerefi, corazón es un chicaro, chinelo riche en toki, yerevi te yerevi tu yerefi, tu cartoon es yerefi, corazón es un chicaro, chinelo riche en toki, que zarit patsi, ոչ տանջում ես, ոչ սպանում ինձ, մի շպտում ես ու նայում ինձ, էլ ես ոչ ասեմ մարում եմ, խենթարում եմ, տարապում եմ, պետք չեր ինձ խոսքեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ միշտ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որազորը ես ու չի կարո, լինել ուրիշ կողքին, երևի թե երևի դու երևի, Cartoon es yerefi, por azor en su chicaro, sin el urishe y cojí, que zanit patzi. Que zanit patzi vochvok, chicaro jim zirt matel. Que zanit patzi vochvok, chicaro cojí sin el. Chicaro jim chem uzum, tu chistes matazú. Por es que zem lok siru. Tu հարցում ես երեկվի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել լուրուշ այն կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել լուրուշ այն կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել լուրուշ այն կողքին, երևի թե երևի դու երևի, կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշ այն կողքին քեզանից բացի։ Կարծիքն եթերում այսօր փետրվարի 17-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Փետրվարի 16-ին Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտները հանդիպեցին Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանին։ Հանդիպման նպատակն էր քննարկել այն հարցերը, որոնք ավելի վաղ աշակերտները գրավոր ուղղել էին շրջվարչակազմի ղեկավարին։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, Մշակույթի և երիտասարդության բաժնի վարիչ Վարսիկ Կասյանը, դպրոցի տնօրեն Արեքնազան Ղուկասյանը, դպրոցի ուսմասվարներ, բարձր դասարանների դասղեկները։ Հանդիպման սկզբում շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանը ողջունեց ներկաներին և նշեց, որ նմանատիպ հանդիպումները պարբերական բնույթ կկրեն ու հնարավորություն կտան Քարվաճարի պատանիների հետ քննարկել իրենց հուզող հարցերը, նրանց հետ խոսել շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Հանդիպման ընթացքում հնչեցին աշակերտների կողմից բարձրացված հարցերը, որոնք քննարկվեցին ու պատասխաններ ստացան։ Մասնավորապես դպրոցականներին հետաքրքրում է, թե Քարվաճառում երբ կկառուցվի եկեղեցի և քաղաքը երբ զբոսայգի կունենա։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը նշեց, որ երկու հարցերն էլ քննարկման փուլում են և հնարավորն է արվում Քարվաճառում եկեղեցի ու զբոսայգի ունենալու համար։ Աշակերտներին հետաքրքրում էր նաև, թե Քարվաճառում երբ կլինեն ուսումնարան, երաշտական դպրոց։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը նշեց այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք թույլ չեն տալիս այսօր շրջանում ունենալ առանձին երաշտական դպրոց։ Նշեց նաև, որ Շուշիում այսօր գործում է ուսումնարան, որտեղ կարող են դիմել նաև մեր շրջանի 9-րդ դասարանն ավարտած աշակերտները։ Այս հարցին պատասխանեց նաև Շահումյանի շրջվարչակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, նշելով, որ այսօր էլ Քարվաճառում կան մի շարք խմբակներ, որտեղ սակայն սաների թիվն այնքան էլ մեծ չէ։ Մենք պետք է նախ գնահատենք մեր ունեցածը, եթե դուք բոլորդ հաճախեք արդեն գոյություն ունեցող արտադպրոցական խմբակները և մենք տեսնենք ձեր ոգևորվածությունը, նրանից հետո մենք էլ կմտածենք նոր խմբակներ բացելու մասին, ընդգծեց կրթության բաժնի վարիչը։ Աշակերտները հարց բարձրացրին նաև Քարվաճառի աղբահանության խնդրի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը խոսվեց նաև 2016 թվականի անելիքներից, մասնավորապես հարց բարձրացվեց մշակութային կապերի ակտիվացման փոխադարձ ուրախաղերի վերաբերյալ։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանի խոսքով աշակերտներն իրենց հարցադրումներում չանդրադարձան մի շարք կարևորագույն ոլորտների։ Աշակերտների ուշադրությունից այս հանդիպման ընթացքում դուրս մնացին օրինակ պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերը, որոնք պետք է որ շատ կարևոր լինեին մեր տարածքում ապրող պատանիների համար, ինչպես նաև հաճելի կլիներ երեխաներից Քարվաճառի համար որևէ գործ կատարելու պատրաստակամություն առաջարկ ստանայինք, նման հանդիպումները պարբերական բնույթ կկրեն և հուսանք, որ աշակերտները կունենան նաև կառուցողական առաջարկներ, ամփոփեց Կարեն Երիշյանը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Սիրել Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիքն է եթերում, Քնար Բաբայանը կպատմի Ասկերանի շրջանի Հիլիսի համայնքի մասին, նրա զրուցակիցն է Հիլիսի համայնքի ղեկավար Նիկոլայ Թամրազյանը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ասկերանի շրջանի Հիլիսի համայնքը շրջկենտրոնից մոտ 20 կիլոմետր է բաժանում։ Մինչև անցած տարվա կեսը գյուղը շրջկենտրոնին ու մայրաքաղաքին կապող միակ միջոցը հարևան Խնձրիստան գյուղի երթուղայինն էր։ Հիլիսի համայնքի ղեկավար Նիկոլայ Թամրազյանն ասում է, որ կես տարուց ավելի է, ինչ Խնձրիստանի երթուղին էլ չի աշխատում։ Խնձրիստանն ու Հիլիս գյուղից մայրաքաղաք տանող տրանսպորտ չունի։ Եղելա, ինչ-ինչ պատճառներով հիմա չկա։ Որ լինի ավելի լավ կլինի, խոսք են տվել։ Իսկ ինչքան ժամանակ է որ չունեք։ 5 ամիս, 6 ամիս։ Իսկ մինչև այդ եղելա, համ մեր գյուղից, համ Խնձրիստանից, ճիշտ է Խնձրիստանից էր եթում, բայց մեր գյուղն էլ օգտվում էր։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով մայրուղուց գյուղ տանող մոտ 5 կիլոմետր ճանապարհն անձրևային եղանակներին դժվարանցանելի է դառնում։ Խնդիրը հիմնականում ճանապարհն է, որ սարքվի երևի խնդիր չլինի։ Համայնքը ինչ-ինչ պատճառներով դեռ չի կարող օգտվել կառավարության կողմից ֆինանսավորվող գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման ծրագրից։ Լնելու է, բայց հիմա չի, ծրագրում դեռ մեր գյուղը չկա, բայց խոսք են տվել, որ լնելու է։ Զրուցակցիս խոսքով հանրային տրանսպորտի բացակայության պատճառով անգործ երիտասարդները չեն կարողանում աշխատանք փնտրել գոնե շրջկենտրոնում։ Երիտասարդներ անգործ են, ճիշտ ասած, որ մի քիչ հեռու է շրջկենտրոնը, մայրաքաղաքը։ Դեռ ունենք ծառայողներ պաշտպանության բանակում, ճիշտ է քիչ է, բայց ոստիկանությունում ունենք, դպրոց ունենք, ճիշտ ասած, ուսուցիչների մեծ մասը Խնձրիստան գյուղից է։ Մանկապարտեզ չունենք, երեխեքը բերում ենք ստեղ մանկապարտեզ, մշակույթի տուն ունենք, կազմակերպում են դե տարբեր խաղեր, մրցույթներ, ճիշտ է շրջանում չենք մասնակցում, հողի գյուղերում չենք մասնակցում, բայց գյուղում կազմակերպում ենք։ Հիլիսում հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, մասնավորապես մեղվաբուծությամբ։ 188 բնակիչ կան, հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, մեղվաբուծությամբ։ Գյուղը ամեն ինչով ապահովված է, համարյա գազաֆիկացված, ինտերնետ կապը ունենք, լույսը կա։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գյուղ մթերքի մի մասը ներքին սպառման համար է, մյուսը շուկա են հանում։ Մարդ կա շատ ապահում, շուկա էլ է հանում, մարդ կա անձնական իրեն համար պահում է, վաճառում գյուղում, հիմնականում, որ ասեմ, շուկան է չէ մենակ, հոգում ունի իրենց կարիքն են։ Ի տարբերություն մի շարք համայնքների Հիլիսում ջրի խնդիր չունեն։ Զրուցակցիս խոսքով դա խթանում է, որ գյուղացիները մշակեն ոչ միայն իրենց տնամերձ հողամասը, այլև փոքրիկ այգիներ ստեղծեն մոտակա տարածքներում։ Ընդհանուր խողովակները սահփոխված է, համ գյուղում, համ էլ անտառից որ գալիս է, սահփոխած է, նորմալ է, հաշվիչները դրած, բողոք չկա։ Ամեն մարդի են տնամերձ, դաժե կողքի սեփական այգի բան, դրանք են սահմշակ։ Սեթ կարծիք հաղորդաշարն օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Յարոսլավ Վրխլիցկին, չեխ գրող, Ալեքսանդր Խատիսյանը, հայ նշանավոր ազգային քաղաքական և պետական գործիչ, Թիֆլիսի քաղաքագլուխ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին արտգործնախարար, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Թոմաս Ուտսոնը, ABM հաշվիչ մեքենաների արտադրող ընկերության հիմնադիրներից մեկը։ Գրիգոր Ղափանցյանը, հայ նշանավոր լեզվաբան, ակադեմիկոս, Նինա Մանչուրյանը, խորթայ դերասանուհի, հայկական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, Օտո Շտերնը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոնալդ Ֆիշերը, անգլացի բնախույզ, ժամանակակից վիճակագրության հիմնադիրը, Ագնիա Բարտոն, խորթային մանկական բանաստեղծուհի, Դավիթ Հովանեսը, հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս։ Խնդիմ սերն եմ քեզ տալու Երբ զգացել եմ օրս տոնե Հասկացել եմ սիրտն իմ քոնն է Չունեմ սիրո բողոք Իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են Իմացիր որ պետք չի ինձ ուրիշ Ոչ ոք Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ, չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 17-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։